السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. سورة البقرہ آیت نمبر 115 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب ہے، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تو تم جس طرف رخ کرو سو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے. وللہ المشرق والمغرب، اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے، سو انسان کو قبلہ کی طرف رخ کرنے میں اگر کوئی دشواری ہو، دشمن کا خوف ہو، یا قبلہ معلوم نہ ہو سکے، تو جس طرف بھی منہ کر کے وہ نماز پڑھ لے، وہ اس کی نماز درست ہوگی. سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. دوران سفر میں آپ اپنی سواری پر جدھر بھی اس کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ابن عمر مزید فرماتے ہیں کہ اسی سلسلہ میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہوگا. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سواری پر پڑھ لیا کرتے تھے، اگرچہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہوتا، اور وتر بھی اسی طرح اس پر ہی پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے. صحیح بخاری کتاب التقصیر اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق غیر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے، پھر جب آپ فرض نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے. یہ بھی صحیح بخاری کتاب التقصیر کے اندر ہے. انس بن سیرین رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ جب شام سے آئے تو ہم نے ان کا استقبال کیا. ہم ان سے عین التمر میں ملاقات کے لیے گئے. میں نے دیکھا کہ وہ گدے پر قبلہ کی بائیں جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. وہ نماز پڑھ چکے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو غیر قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسا نہ کرتا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سیدنا نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز خوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس کی کیفیت بیان کی، پھر فرمایا، اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو تو با پیادہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر یا سواریوں پر نماز پڑھ لو، خواہ رخ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو. سیدنا نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ ابن عمر نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہی بیان فرمائی تھی. یہ بھی صحیح بخاری کتاب و تفسیر کے اندر موجود ہے. آج کے حالات میں اگر کوئی شخص جہاز کا لمبا سفر کرتا ہے جس میں اس کی 8 سے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی باقاعدہ فلائٹ ہے، اب اس فلائٹ کے اندر اس کی اتنی نمازیں فوت ہو سکتی ہیں کہ وہ پانچوں نمازیں بھی ہوں. جیسا کہ سعودی ایئر لائن کے اندر ہمیں سفر کرنے کا موقع ملا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر باقاعدہ ایک حصہ بنایا گیا ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے, اور وضو کے لیے بھی کچھ جگہ مختص انہوں نے کی ہے. تو اگر ایسا موقع آئے تو جہاز کے اندر آپ یا ایسی جگہ پر ایسے سفر میں ہوں جہاں پر آپ کا خوف ہو تو اس میں آپ فرض نماز بھی ادا کر سکتے ہیں جہاز میں بالخصوص, کیونکہ نیچے اترنا ممکن نہیں ہوتا اور آپ کی اتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کہ پانچ چھ نمازیں قضا ہو سکتی ہیں, تو اس میں آپ فرض نماز اپنی ادا کر سکتے ہیں اس مجبوری کی وجہ سے. مگر نوافل ادا کرنے میں تہجد ہے, اشراق ہے, اور اس کے علاوہ دیگر نفل ہیں, ان کے ادا کرنے میں کوئی پابندی نہیں. آپ بس کے اندر, ٹرین کے اندر, گاڑی میں بیٹھے ہیں, کسی بھی طرف اس کا رخ ہو آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن اشد مجبوری کا اگر عالم ہو تو آپ فرض نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.